अनुभूमिका। जो यह बाइबल का मत है कि वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं, किंतु इससे यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं। जो यहां 13वें समूलास में ईसाई मत के विषय में लिखा है, इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं। मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिए। इनका जो विषय यहां लिखा है सो केवल बाइबल में से के जिसको ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूल कारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषांतर बहुत से हुए हैं, जो के इनके मत में बड़े बड़े पादरी हैं उन्हीं ने किए। उनमें से देवनागरी व संस्कृत भाषांतर देखकर मुझको बाइबल में बहुत सी शंका हुई। उनमें से कुछ थोड़ी सी इस 13वें समूलास में सब के विचारार्थ लिखी। यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिए है, ना कि किसी को दुख देने व हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ ही। इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है। इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्य मात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आंदोलन सब कोई कर सकेंगे। इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्म विषय का ज्ञान बढ़कर यथा योग्य सत्य असत्य मत और कर्तव्य अकर्तव्य कर्म संबंधी विषय विदित होकर सत्य और कर्तव्य कर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्तव्य कर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सबके मत विषयक पुस्तकों को देख समझकर कुछ सम्मति व असम्मति देवें व लिखें, नहीं तो सुना करें। क्योंकि जैसे पढ़ने से पंडित होता है, वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है। जो कोई पक्षपात रूप यानारूढ़ होके देखते हैं, उनको ना अपने और ना पराय गुण दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथा योग्य सत्य असत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। जितना अपना पठित व श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है। यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जाने और अन्य ना जाने तो यथावत संवाद नहीं हो सकता, किंतु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में गिर जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए इस ग्रंथ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा थोड़ा लिखा है। इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं व झूठे। जो जो सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं। झगड़ा झूठे विषयों में होता है, अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी सत्य असत्य निश्चय के लिए वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाए। अब मैं इस 13वें समूलास में ईसाई मत विषयक थोड़ा सा लिखकर सब के सम्मुख स्थापित करता हूं। विचारिए कि कैसा है। अलमति लेखेन विचक्षण वरेषु। अथ त्रयोदश समुल्लासारम्भः। अथ क्रिश्चीन मत विषयम् व्याख्यास्यामः। अब इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं, जिससे सबको विदित हो जाए कि इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वर कृत है वा नहीं। प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता है। प्रथम, आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा, और पृथ्वी बेडौल और सूनी थी, और गहिराव पर अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था। आरंभ किसको कहते हैं? सृष्टि के प्रथम उत्पत्ति को। क्या यही सृष्टि प्रथम हुई? इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी? हम नहीं जानते हुई थी व नहीं, ईश्वर जाने। जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया कि जिससे संदेह का निवारण नहीं हो सकता, और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते, और निसंदेह सर्व शंका निवारक वेद मत को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे? आकाश किसको मानते? पोल और ऊपर को। पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? क्योंकि यह विभू पदार्थ और अति सूक्ष्म है, और ऊपर नीचे एक सा है। जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और अवकाश था, वह नहीं। जो नहीं था तो ईश्वर जगत का कारण और जीव कहां रहते थे? बिना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं। ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान कर्म बेडौल होता है, वह सब डौल वाला होता है। तो यहां ईश्वर की बनाई पृथ्वी बेडौल थी, ऐसा क्यों लिखा? बेडौल का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी। फिर बराबर किसने की, और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है? इसलिए ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। उसके काम में ना भूल ना चूक कभी हो सकती है, और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी, इसलिए यह पुस्तक ईश्वर कृत नहीं हो सकता। प्रथम, ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है? चेतन। वह साकार है वह निराकार, तथा व्यापक है वह एक देशी। निराकार, चेतन और व्यापक है, परंतु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। जो निराकार है तो उसको किसने देखा? और व्यापक का जल पर डूलना कभी नहीं हो सकता। भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डूलता था तब ईश्वर कहां था? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा, अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा। जो ऐसा है तो विभू और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। जो विभू नहीं तो जगत की रचना, धारण, पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था व प्रलय कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एक देशी है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एक देशी होते हैं। जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनंत, गुण, कर्म, स्वभाव युक्त, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अनादि, अनंतादि लक्षण युक्त वेदों में कहा है। उसी को मानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे, और उजियाला हो गया। और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। क्या ईश्वर की बात जड़ रूप उजियाले ने सुन ली? जो सुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता? प्रकाश जड़ होता है, वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता। क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा है? पहले नहीं जानता था? जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं। इसीलिए तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे। तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांझ और बिहान दूसरा दिन हुआ। क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली? और जो जल के बीच में आकाश ना होता तो जल रहता ही कहां? प्रथम आयत में आकाश को सृजा था, पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ। जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वत्र स्वर्ग हुआ। फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है। जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से हो गई? ऐसी ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हैं। तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे। तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उन्हें नर और नारी बनाया और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया। यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र ज्ञान स्वरूप आनंदमय आदि लक्षण युक्त है। उसके सदृश आदम क्यों नहीं हुआ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना। और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही की उत्पत्ति वाला किया, पुनः वह अनित्य क्यों नहीं? और आदम को उत्पन्न कहां से किया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी कहां से बनाई? अपनी कुदरत अर्थात सामर्थ्य से। ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है व नवीन? अनादि है। जब अनादि है तो जगत का कारण सनातन है, फिर अभाव से भाव क्यों मानते? सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं था। जो नहीं था तो यह जगत कहां से बना? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है व गुण? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था, और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता। जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता। और जो ईश्वर से जगत बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला होता। उसके गुण कर्म स्वभाव के सदृश ना होने से यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना। किंतु जगत के कारण अर्थात परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है। जैसी कि जगत की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिससे ईश्वर जगत को बनाता है। जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिए। तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राण हुआ। और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रखा और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया। जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रखा, तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा। और जब ईश्वर ने आदम को धूलि से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर भी धूलि से बना होगा। जब उसके नथनों में ईश्वर ने श्वास फूंका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था व भिन्न, जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना। जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए, और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म मरण वृद्धि क्षय क्षुधा तृषा आदि के दोष ईश्वर में आए। फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है? इसलिए यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती, और यह पुस्तक भी ईश्वर कृत नहीं है। और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया। तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और संति मांस भर दिया, और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया। जो ईश्वर ने आदम को धूलि से बनाया तो उसकी स्त्री को धूलि से क्यों नहीं बनाया? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ, तो नारी से नर नाम भी होना चाहिए और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे। जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे, वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे। देखो विद्वान, ईश्वर की कैसी पदार्थ विद्या अर्थात फिलॉसफी चलकती है। जो आदम की एक पसली निकालकर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती? और स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिए, क्योंकि वह एक पसली से बनी है। क्या जिस सामग्री से सब जगत बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था? इसलिए यह बाइबल का सृष्टि क्रम सृष्टि विद्या से विरुद्ध है। अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से फल ना खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं, परंतु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा है कि तुम उससे ना खाना और ना छूना, ना हो कि मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे की पहचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सुस्वाद और दृष्टि में सुंदर और बुद्धि देने के योग्य है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और वे जान गए कि हम नंगे हैं, सो उन्होंने गूलर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिए ओढ़ना बनाया। तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तूने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशु से अधिक श्रापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश और उसके वंश में वैर डालूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। और उसने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और उसने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से वर्जा था तूने खाया है, इस कारण भूमि तेरे लिए श्रापित है। अपने जीवन भर तू उसे पीड़ा के साथ खाएगा और वह कांटे और ऊंट कटारे तेरे लिए उगाएगी और तू खेत का साग पात खाएगा। जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात शैतान को क्यों बनाता? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है, क्योंकि जो वह उसको दुष्ट ना बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाए? और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किंतु मनुष्य था, क्योंकि जो मनुष्य ना होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता? और जो आप झूठा और दूसरे को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिए। सो यहां शैतान सत्यवादी और इससे उसने उस स्त्री को नहीं बहकाया किंतु सच कहा, और ईश्वर ने आदम और हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ ज्ञान दाता और अमर करने वाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा? और जो वर्जा तो वह ईश्वर झूठा और बहकाने वाला ठहरा, क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे, अज्ञान और मृत्युकारक नहीं। जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किस लिए की थी? जो अपने लिए की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्म वाला था? और दूसरों के लिए बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी ना हुआ? और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है, तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों ना होगा? और जो इन तीनों को शाप दिया वह बिना अपराध से है, पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ। और यह शाप ईश्वर को होना चाहिए क्योंकि वह झूठ बोला और उनको बहकाया। यह फिलॉसफी देखो, क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था? और बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष ना थे? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं? और जो वह सच्चा हो तो यह झूठा है। जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से संतान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के मानने योग्य हो सकता है? और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो, आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नाई हुआ, और अब ऐसा ना होवे कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे और अमर हो जाए। सो उसने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम ठहराए और चमकते हुए खड़ग को जो चारों ओर घूमता था, जिससे जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करे। भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ? क्या यह बुरी बात हुई? यह शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता। परंतु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किंतु मनुष्य विशेष था। बाइबल में जहां कहीं ईश्वर की बात आती है, वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है। अब देखो, आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुखी हुआ और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की। और प्रथम जब उसको बारी में रखा, तब उसको भविष्य का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़ग का पहरा रखा यह भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं। और कितने दिनों के पीछे यूं हुआ कि कायन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिए भेंट लाया और हाबिल भी अपनी झुंड में से पहलौठी और मोटी मोटी भेड़ लाया और परमेश्वर ने हाबिल का और उसकी भेंट का आदर किया, परंतु काबिल का और उसकी भेंट का आदर ना किया। इसलिए काबिल अति कुपित हुआ और अपना मुंह फुलाया। तब परमेश्वर ने काबिल से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुंह क्यों फूल गया? यदि ईश्वर मांसाहारी ना होता तो भेड़ की भेंट और हाबिल का सत्कार और कायन का तथा उसकी भेंट का तिरस्कार क्यों करता? और ऐसा झगड़ा लगाने और हाबिल के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ। और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसी ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं। बगीचे में आना जाना, उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है। इससे विदित होता है कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई है, ईश्वर की नहीं। जब परमेश्वर ने काबिल से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और वह बोला, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है और अब तू पृथ्वी से श्रापित है। क्या ईश्वर कायन से पूछे बिना आबिल का हाल नहीं जानता था? और लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है? ये सब बातें अविद्वानों की है, इसलिए यह पुस्तक ना ईश्वर और ना विद्वान का बनाया हो सकता है। और हनूक मतुसिलह की उत्पत्ति के पीछे 300 वर्ष लोग ईश्वर के साथ साथ चलता था। भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य ना होता तो हनूक के साथ साथ क्यों चलता? इससे जो वेदोक्त निराकार व्यापक ईश्वर है उसी को ईसाई लोग माने तो उनका कल्याण हो। और यूं हुआ कि जब आदमी पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनसे बेटियां उत्पन्न हुई, तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदरी हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें ब्याहा। और उन दिनों में पृथ्वी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए, जो आगे से नामी थे। और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत हुई और उनके मन की चिंता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है, तब आदमी को पृथ्वी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अति शोक हुआ। तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया, आदमी से लेके पशु न लूं और रेंग वहियों को और आकाश के पक्षियों को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा, क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछताता हूं। ईसाइयों से पूछना चाहिए कि ईश्वर के बेटे कौन है और ईश्वर की स्त्री, सास, श्वसुर, साला और संबंधी कौन है, क्योंकि अब तो आदम की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर उनका संबंधी हुआ और जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए। क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है? किंतु यह सिद्ध होता है कि उन जंगली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है। वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ ना हो, ना भविष्यत की बात जाने, वह जीव है। क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था? और पछताना, अति शोकादि होना, भूल से काम करके पीछे पश्चाताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है, वेदोक्त ईश्वर में नहीं। और इससे यह भी सिद्ध हो सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था, नहीं तो शांति और विज्ञान से अति शोकादि से पृथक हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुष्ट हो गए? यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता? इसलिए ना यह ईश्वर और ना यह ईश्वर कृत पुस्तक हो सकता है। जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुख, शोक आदि से रहित सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको ईसाई लोग मानते व अब भी माने तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सके। उस नाव की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की होवे। तू नाव में जाना, तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियां तेरे साथ, और सारे शरीरों में से जीवता जंतु 2-2 अपने साथ नाव में ले ले, जिससे वे तेरे साथ जीते रहें, वे नर और नारी होंगे। पंछी में से उसके भांति भांति के और ढोर में से उसके भांति भांति के और पृथ्वी के हर एक रेंग वहिये में से भांति भांति के हर एक में से 2-2 तुझ पास आवे, जिससे जीते रहें, और तू अपने लिए खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर, वह तुम्हारे और उनके लिए भोजन होगा। सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया। अला कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असंभव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि करोड़ों जंतु और उनके खाने पीने की चीजें, वे सब कुटुंब के भी समा सकते हैं। यह इसलिए मनुष्यकृत पुस्तक है। जिसने यह लेख किया है वह विद्वान भी नहीं। और नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पंछियों में से लिए और होम की भेंट उस वेदी पर चढ़ाई, और परमेश्वर ने सुगंध सूंघा, और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिए मैं पृथ्वी को फिर कभी श्राप ना दूंगा। इस कारण कि आदमी के मन की भावना उसकी लड़काई से बुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी ना मारूं। वेदी के बनाने होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें वेदों से बाइबल में गई। क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगंध सूंघा? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत अल्पज्ञ नहीं है कि कभी श्राप देता है और कभी पछताता है? कभी कहता है श्राप ना दूंगा, पहले दिया था और फिर भी देगा। प्रथम सबको मार डाला और अब कहता है कि कभी ना मारूंगा। ये बातें सब लड़केपन की हैं, ईश्वर की नहीं और ना किसी विद्वान की, क्योंकि विद्वान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है। और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा कि हर एक जीता चलता जंतु तुम्हारे भोजन के लिए हो, मैंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दी, केवल मांस उनके जीव अर्थात उसके लोहू समेत मत खाना। क्या एक को प्राण कष्ट देकर दूसरे को आनंद कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं है? इसी प्रकार यह बात है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रवत है। ऐसा ना होने से इनका ईश्वर कसाईवत काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं? और सारी पृथ्वी पर एक ही बोली एक ही भाषा थी। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिसकी चोटी स्वर्गलों पहुंचे अपने लिए बनाएं और अपना नाम करें। न हो कि हम सारी पृथ्वी पर छिन्न भिन्न हो जाएं। तब परमेश्वर उस नगर और उस गुम्मट को जिसे आदम के संतान बनाते थे देखने को उतरा। तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है, अब वे ऐसा ऐसा कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग ना किए जाएंगे। आओ हम उतरें और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे की बोली ना समझें। तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे। जब सारी पृथ्वी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ होगा। परंतु क्या किया जाए, यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सब का सत्यानाश किया। उसने यह बड़ा अपराध किया। क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं है? और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था। यह बिना एक अविद्वान के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक के क्यों कर हो सकता है? तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूं तू देखने में सुंदर स्त्री है, इसलिए यूं होगा कि जब मिस्त्री तुझे देखें तब वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है और मुझे मार डालेंगे, परंतु तुझे जीती रखेंगे। तू कहियो कि मैं उसकी बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला हुए और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे। अब देखिए, जो अब्राहम बड़ा पैगंबर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उसके कर्म मिथ्या भाषण आदि बुरे हैं, भला जिनके ऐसे पैगंबर हों उनको विद्या व कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके। और ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तू और तेरे पीछे तेरा वंश उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने। तुम मेरा नियम जो मुझसे और तुमसे और तेरे पीछे तेरे वंश से है, जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और वह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में हर एक 8 दिन के पुरुष का खतना किया जाए जो घर में उत्पन्न हुए अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का ना हो रूपे से मोल लिया जाए, जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और तेरे रूपे से मोल लिया गया हो अवश्य उसका खतना किया जाए और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के लिए होगा। और जो अखतना बालक जिसकी खलड़ी का खतना ना हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाए कि उसने मेरा नियम तोड़ा है। अब देखिए, ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतना करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं, और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है, जैसे आंख के ऊपर का चमड़ा, क्योंकि वह गुप्त स्थान अति कोमल है, जो उस पर चमड़ा ना हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोड़ी सी चोट लगने से बहुत सा दुख होवे और यह लघु शंका के पश्चात कुछ मूत्रांश कपड़े में ना लगे इत्यादि बातों के लिए है। इसका काटना बुरा है। और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते? यह आज्ञा सदा के लिए, इसके ना करने से ईसा की गवाही जो के व्यवस्था के पुस्तक का एक बिंदु भी झूठा नहीं है मिथ्या हो गई। इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते। तब उससे बात करने से रह गया और अब्राहम के पास से ईश्वर ऊपर जाता रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य व पक्षीवत था, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था। यह कोई इंद्रजाली पुरुषवत विदित होता है। फिर ईश्वर उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन को घाम के समय में अपने तंबू के द्वार पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि 3 मनुष्य उसके पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तंबू के द्वार पर से उनकी भेंट को दौड़ा और भूमि लो दंडवत की और कहा, हे मेरे स्वामी, यदि मैंने अब आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाइए, इच्छा होए तो थोड़ा जल लाया जाए और अपने चरण धोइए और पेड़ तले विश्राम कीजिए और मैं एक कौर रोटी लाऊं और आप तृप्त होजिए, उसके पीछे आगे बढ़िए, क्योंकि आप इसीलिए दास के पास आए हैं। तब वे बोले कि जैसा तूने कहा तैसा कर। और अब्राहम तंबू में सरह पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुर्ती कर और 3 नपुआ चोखा पिसान लेके गूंद और उसके फुलके पका। और अब्राहम झुंड की ओर दौड़ गया और एक अच्छा कोमल बछड़ा लेके दास को दिया। उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया और उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था लिया और उनके आगे धरा और आप उनके पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंने खाया। अब देखिए सज्जन लोग, जिनका ईश्वर बछड़े का मांस खावे उसके उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़े? जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य ना जाने कौन थे? इससे विदित होता है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी। उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल में ईश्वर रखा हो। इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को ईश्वर कृत नहीं मान सकते और ना ऐसे को ईश्वर समझते। और परमेश्वर ने अबेहराम से कहा कि सरह क्यों यह कह के मुस्कुराई कि जो मैं बुढ़िया हूं सचमुच बालक जनूंगी? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असाध्य है? अब देखिए कि क्या क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीला के जो लड़के व स्त्रियों के समान चिढ़ता और ताना मारता है। तब परमेश्वर ने समूद और अमूरह पर गंधक और आग परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से वर्षाया और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलट दिया। अब ये भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिए कि जिसको बालक आदि पर भी कुछ दया ना आई क्या वे सब ही अपराधी थे जो सबको भूमि उलटा के दबा मारा? यह बात न्याय दया और विवेक से विरुद्ध है। जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों ना करें? आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावें और हम उसके साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश जुगावें। तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रस पिलाया और पहलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया। हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावें, तू जाके शयन कर। सो लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुई। देखिए पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से ना बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उनकी बुराई का क्या पारावार है? इसलिए सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी ना लेना चाहिए। और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरह से भेंट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरह के विषय में किया और सरह गर्भिणी हुई। अब विचारिए कि सरह से भेंट करे गर्भवती की यह काम कैसे हो? क्या बिना परमेश्वर और सरह के तीसरा कोई गर्भ स्थापन का कारण दिखता है? ऐसा विदित होता है कि सरह परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई। तब अबेहराम ने बड़े तड़के उठ के रोटी और एक पखाल में जल लिया और हाजरा के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया। उसने उस लड़के को एक झाड़ी के तले डाल दिया और वह उसके सम्मुख बैठ के चिल्ला चिल्ला रोई। तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना। अब देखिए ईसाइयों के ईश्वर की लीला के प्रथम तो सरह का पक्षपात करके हाजरा को वहां से निकलवा दी और चिल्ला चिल्ला रोई हाजरा और शब्द सुना लड़के का। यह कैसी अद्भुत बात है! यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है। भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है? बिना साधारण मनुष्य के वचन की इस पुस्तक में थोड़ी सी बात सत्य के सब आसार भरा है। और इन बातों के पीछे यूं हुआ कि ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और उसे कहा, हे अब्राहम, तू अपने बेटे का, अपने इकलौते इसहाक को जिसे तू प्यार करता है ले, उसे होम की भेंट के लिए चढ़ा और अपने बेटे इसहाक को बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा। और अब्राहम ने छुरी लेके अपने बेटे का घात करने के लिए हाथ बढ़ाया। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अब्राहम, अब्राहम, अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा, उसे कुछ मत कर, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता है। अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं। और अब्राहम भी एक भोला मनुष्य था, नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता। और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता। इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं। सो आप हमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िए, जिसते आप अपने मृतक को गाड़े। मुर्दों के गाड़ने से संसार को बड़ी हानि होती, क्योंकि वह सड़के वायु को दुर्गंधमय कर रोग फैला देता है। देखो, जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं, और गाड़ना जैसा कि उसको सुला देना है, इसलिए गाड़ना अच्छा है। जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते, और गाड़ते भी क्यों? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया, अब दुर्गंधमय मट्टी से क्या प्रीति। और जो प्रीति करते हो तो उसको पृथ्वी में क्यों गाड़ते हो? क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुझको भूमि में गाड़ दे तो वह सुनकर प्रसन्न कभी नहीं होता। उसके मुख, आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौन सा प्रीति का काम है? और संदूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्गंध होकर पृथ्वी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है। दूसरा, एक मुर्दे के लिए कम से कम 6 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी भूमि चाहिए। इसी हिसाब से 100,000 व लाख अथवा करोड़ों मनुष्यों के लिए कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती, ना वह खेत, ना बगीचा और ना बसने के काम की रहती है। इसलिए सबसे बुरा गाड़ना, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना, क्योंकि उसको जल जंतु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं। परंतु जो कुछ हाड़ व मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुखदायक होगा। उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है, क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लूंच खाएंगे। तथापि जो उसके हाड़, हाड़ की मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गंध करेगा उतना जगत का अनुपकार होगा। और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जाएं। जलाने से भी दुर्गंध होता है? जो अविधि से जलावे तो थोड़ा सा होता है, परंतु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है। और जो विधि पूर्वक, जैसा के वेद में लिखा है, वेदी मुर्दे के 3 हाथ गहरी, 3.5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ लंबी, तले में 1.5 हाथ बीता, अर्थात चढ़ा उतार खोद कर शरीर के बराबर घी, उसमें 1 शेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केसर, डाल न्यून से न्यून, आधमन चंदन अधिक चाहे जितना ले, अगर तगर कपूर आदि और पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा, उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक एक बीता तक भर के उस घी की आहुति देकर जलाना लिखा है। उस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गंध ना हो, किंतु इसी का नाम अंत्येष्टि नरमेध पुरुषमेध यज्ञ है। और जो दरिद्र हो तो 20 शेर से कम घी चिता में ना डालें, चाहे वह भीख मांगने व जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो, परंतु उसी प्रकार दाह करें। और जो घृतादि किसी प्रकार ना मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है, क्योंकि एक विश्वाभर भूमि में अथवा एक बेदी में लाखों करोड़ों मृतक जल सकते हैं। भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कब्र के देखने से भय भी होता है, इससे गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है। परमेश्वर मेरे स्वामी अब्राहम का ईश्वर धन्य है, जिसने मेरे स्वामी को अपनी दया और अपनी सच्चाई बिना ना छोड़ा। मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के घर की और मेरी अगुवाई की। क्या वह अब्राहम ही का ईश्वर था? और जैसे आजकल बिगारी व अगवे लोग अगुवाई अर्थात आगे आगे चलकर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया, तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता? इसलिए ऐसी बात ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती, किंतु जंगली मनुष्य की हैं। इश्माएल के बेटों के नाम ये हैं। इश्माएल का पहलौठा नबी और कीदार और अदबियेल और मिबसाम और मिसमा और दुमह और मस्सा, अदर और तैमा इतु, नफीस और किदिमह। यह इश्माएल अब्राहम से उसकी हाजरा दासी का पुत्र हुआ। मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू अपने पिता के पास ले जाइयो, जिससे वह खाए और अपने मरने से आगे तुझे आशीष दे। और रिबका ने घर में से अपने जेठे बेटे एसाव का अच्छा पहरावा लिया और बकरी के मेमनों का चमड़ा उसके हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा। तब याकूब अपने पिता से बोला कि मैं आपका पहलौठा ऐसा हूं, आपके कहने के समान मैंने किया है, उठ बैठिए और मेरे अहेर के मांस में से खाइए, जिससे आपका प्राण मुझे आशीष दे। देखिए, ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद लेके पश्चात सिद्ध और पैगंबर बनते हैं, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? और ऐसे ईसाइयों के अगुआ हुए हैं, पुनः इनके मत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो? और याकूब बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना तकिया किया था खंभा खड़ा किया और उस पर तेल डाला और उस स्थान का नाम बैतेल रखा। और यह पत्थर जो मैंने खंभा खड़ा किया ईश्वर का घर हो। अब देखिए जंगलियों के काम, इन्होंने पत्थर पूजे और पूजवाए और इसको मुसलमान लोग बैतेल मुकद्दस कहते। क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थर मात्र में ईश्वर रहता था? वाह वाह जी, क्या कहने हैं ईसाई लोग, महाबुद्ध परस्त तो तुम ही। और ईश्वर ने राहेल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी सुनी और उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर ने मेरी निंदा दूर की। वाह ईसाइयों के ईश्वर, क्या बड़ा डॉक्टर है। स्त्रियों की कोख खोलने को कौन से शास्त्र व औषध थे जिनसे खोली, यह सब बातें अंधाधुंध की है। परंतु ईश्वर आरामी लावण करने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह, तू याकूब को भला बुरा मत कहना, क्योंकि तू अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी, तूने किस लिए मेरे देवों को चुराया है? ये हम नमूना लिखते हैं। हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बातें की, जागृत साक्षात मिला, खाया पिया आया गया आदि बाइबल में लिखा है। परंतु अब ना जाने वह है वा नहीं, क्योंकि अब किसी को स्वप्न व जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता। और यह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाण आदि मूर्तियों को देव मानकर पूजते थे, परंतु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है, नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे। और यह अकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले, और यह अकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है। अब ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा, क्योंकि सेना भी रखता है। जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा, नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है। और यह अकूब अकेला रह गया और वहां पौ फटे लों एक जन उससे मल युद्ध करता रहा, और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल ना हुआ तो उसकी जांघ को भीतर से छुआ, तब यह अकूब के जांघ की नस उसके संग मल युद्ध करने में चढ़, तब वह बोला कि मुझे जाने, क्योंकि पौ फटती है। और वह बोला, मैं तुझे जाने ना देऊंगा जब लों तू मुझे आशीष ना दे। तब उसने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है, और वह बोला कि यह अकूब। तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यह अकूब ना हो, परंतु इसराइल, क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल युद्ध किया और जीता। तब यह अकूब ने यह कह के उससे पूछा कि अपना नाम बताइए, और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है, और उसने उसे वहां आशीष दिया। और यह अकूब ने उस स्थान का नाम फनुएल रखा, क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है। और जब वह फनुएल से पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से लंगड़ाता था, इसलिए इसराइल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज लू नहीं खाते, क्योंकि उसने यह अकूब के जांघ की नस को जो चढ़ गई थी छुआ था। जब ईसाइयों का ईश्वर अखाड़ मल है, तभी तो सरह और राखल पर पुत्र होने की कृपा की, भला यह कभी ईश्वर हो सकता है। अब देखो लीला के एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही ना बतावे, और ईश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीत गया, परंतु जो डॉक्टर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता। और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यह अकूब लंगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे। जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्ल युद्ध किया, यह बात बिना शरीर वाले के कैसे हो सकती है, ये केवल लड़कपन की लीला है। ईश्वर का मुंह देखा, जब ईश्वर के मुंह हैं और भी सब अवयव होंगे, और वह जन्म मरण वाला भी होगा। और यहूदाह का पहलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था, सो परमेश्वर ने उसे मार डाला। तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपने भाई की पत्नी पास जा और उससे ब्याह कर अपने भाई के लिए वंश चला, और ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा ना होगा, और यूं हुआ कि जब वह अपने भाई की पत्नी पास गया तो वीर्य को भूमि पर गिरा दिया, और उसका वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, इसलिए उसने उसे भी मार डाला। अब देख लीजिए, ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के? जब उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मार डाला? उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों ना कर दी? और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था, यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थी। तौरेत यात्रा की पुस्तक। जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इब्रानी को देखा कि मिस्री उसे मार रहा है, तब उसने इधर उधर दृष्टि की, देखा कि कोई नहीं, तब उसने उस मिस्री को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया। जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इब्रानी आपस में झगड़ रहे हैं, तब उसने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने पड़ोसी को क्यों मारता है? तब उसने कहा कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया? क्या तू चाहता है कि जिस रीति से मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डाले? तब मूसा डरा और भाग निकला। अब देखिए, जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आचार्य मूसा के, जिसका चरित्र क्रोध आदि दुर्गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला और चोरवत राज दंड से बचने हारा, अर्थात जब बात को छिपाता था तो झूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा, ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगंबर बना, उसने यहूदी आदि का मत चलाया, वह भी मूसा ही के सदृश हुआ, इसलिए ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए वे सब मूसा से आदि लेके जंगली अवस्था में थे, विद्यावस्था में नहीं इत्यादि। जब परमेश्वर ने देखा कि वह देखने को एक अलंग फिरा तो ईश्वर ने झाड़ी के मध्य में से उसे पुकार के कहा कि हे मूसा, हे मूसा। तब वह बोला मैं यहां हूं। तब उसने कहा कि इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि यह स्थान जिस पर तू खड़ा है पवित्र भूमि है। देखिए, ऐसे मनुष्य जो के मनुष्य को मार के बालू में गाड़ने वाले से इनके ईश्वर की मित्रता और उसको पैगंबर मानता। और देखो, जब तुम्हारे ईश्वर ने मूसा से कहा कि पवित्र स्थान में जूती ना ले जानी चाहिए, तुम ईसाई इस आज्ञा के विरुद्ध क्यों चलते? हम जूती के स्थान में टोपी उतार लेते हैं। यह दूसरा अपराध तुमने किया, क्योंकि टोपी उतारना ना ईश्वर ने कहा ना तुम्हारे पुस्तक में लिखा है, और उतारने योग्य को नहीं उतारते, जो नहीं उतारना चाहिए उसको उतारते हो, दोनों प्रकार तुम्हारे पुस्तक से विरुद्ध है। हमारे यूरोप देश में शीत अधिक है, इसलिए हम लोग जूती नहीं उतारते। क्या शेर में शीत नहीं लगता? जो यही है तो यूरोप देश में जाओ, तब ऐसा ही करना, परंतु जब हमारे घर में वा बिछौने में आया करो तब तो जूती उतार दिया करो, और जो ना उतारोगे तो तुम अपने बाइबल पुस्तक के विरुद्ध चलते हो, ऐसा तुमको ना करना चाहिए। तब ईश्वर ने उसे कहा कि तेरे हाथ में यह क्या है? और वह बोला कि छड़ी। तब उसने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे, और उसने भूमि पर डाल दिया और वह सर्प बन गई, और मूसा उसके आगे से भागा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा और उसकी पूंछ पकड़ ले। तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, और वह उसके हाथ में छड़ी हो गई। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि फिर तू अपना हाथ अपनी गोद में कर, और उसने अपना हाथ अपनी गोद में किया। जब उसने उसे निकाला तो देखा कि उसका हाथ हिम के समान कोढ़ी था, और उसने कहा कि अपना हाथ फिर अपनी गोद में कर, उसने फिर अपने हाथ को अपनी गोद में किया और अपनी गोद से उसे निकाला तो देखा कि जैसी उसकी सारी देह थी वह वैसा फिर हो गया। तू नील नदी का जल लेके सूखी पर ढालियों और वह जल जो तू नदी से निकालेगा सो सूखी पर लोहू हो जाएगा। अब देखिए कैसे बाजीगर का खेल, खिलाड़ी ईश्वर, उसका सेवक मूसा और इन बातों को मानने हारे कैसे हैं। क्या आजकल बाजीगर लोग इससे कम करामात करते हैं? यह ईश्वर क्या, यह तो बड़ा खिलाड़ी है। इन बातों को विद्वान क्यों कर मानेंगे? और हर एक बार मैं परमेश्वर हूं और अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं इत्यादि हर एक से अपने मुख से प्रशंसा करता फिरता है, यह बात उत्तम जन की नहीं हो सकती किंतु दंभी मनुष्य की हो सकती है। और फसह मेमना मारो और एक मुट्ठी जूफा ले आओ और उसे उस लोहू में जो बासन में है बोर के ऊपर की चौखट के और द्वार की दोनों ओर उससे छापो और तुम में से कोई बिहान लो अपने घर के द्वार से बाहर ना जावे, क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिए आर पार जाएगा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जाएगा और नाशक तुम्हारे घरों में जाने ना देगा के मारे। भला ये जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कभी हो सकता है? जब लोहू का छापा देखे तभी इज़राइल कुल का घर जाने, अन्यथा नहीं। यह काम क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य के सदृश है। इससे यह विदित होता है कि ये बातें किसी जंगली मनुष्य की लिखी हुई। और यूं हुआ कि परमेश्वर ने आधी रात को मिस्र के देश में सारे पहलौठे जो फिरौन के पहलौठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था, उस बंधुआ के पहलौठे लोगों जो बंदी गृह में था, पशुन के पहलौठों समेत नाश किया। और रात को फिरौन उठा, वह और उसके सब सेवक और सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर ना रहा जिसमें एक ना मरा। वाह, अच्छा, आधी रात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के, बाले, वृद्ध और पशु तक भी बिना अपराध मार दिए और कुछ भी दया ना आई। और मिस्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी ईसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट ना। ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किंतु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं। यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है मांसाहारिणः कुतोदया। जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम है? परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। इसराइल के संतान से कह कि वे आगे बढ़ें, परंतु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उसे दो भाग कर और इसराइल के संतान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में होकर चले जाएंगे। क्यों जी, आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गडरिये के समान इसराइल कुल के पीछे पीछे डोला करता था, अब ना जाने कहां अंतर्धान हो गया। नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिससे सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता। परंतु क्या किया जाए, ईसाइयों का ईश्वर ना जाने कहां छिप रहा है। इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असंभव लीला बाइबल के ईश्वर ने की, परंतु ये विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक। ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वशक्तिमान हूं, पितरों के अपराध का दंड उनके पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी लूं देवैया। भला ये किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी तक दंड देना अच्छा समझे? क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे संतान नहीं होते? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दंड कैसे दे सकेगी? और जो पांचवी पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दंड ना दे सकेगा? बिना अपराध किसी को दंड देना अन्यायकारी की बात है। विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिए स्मरण कर। 6 दिन लो तू परिश्रम कर, परंतु 7वां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है। परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी। क्या रविवार ही एक पवित्र और 6 दिन अपवित्र हैं? और क्या परमेश्वर ने 6 दिन तक कड़ा परिश्रम किया था कि जिससे थक के 7वें दिन सो गया? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि 6 दिन को क्या दिया, अर्थात शाप दिया होगा? ऐसा काम विद्वान का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कर हो सकता है? भला रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यों को ऐसे ही अपवित्र कर दिया? अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। अपने पड़ोसी की स्त्री और उसके दास, उसकी दासी, उसके बैल, उसके गधे और किसी वस्तु का जो तेरे पड़ोसी की है लालच मत कर। वाह, तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर। जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पक्षपात की बात है, ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य हो। यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्य मात्र को पड़ोसी मानते हैं, तो सिवाय मनुष्य के अन्य कौन स्त्री और दासी आदि वाले हैं कि जिनको अपड़ोसी गिने? इसलिए ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की, ईश्वर की नहीं। जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाए, वह निश्चय घात किया जाए, और वह मनुष्य घात में ना लगा हो परंतु ईश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो, तब मैं तुझे भागने का स्थान बता दूं। जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ कर भाग गया, उसको यह दंड क्यों ना हुआ? जो कहो ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ, क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों ना होने दिया? और कुशल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और मूसा ने आधा लोहू लेके पात्रों में रखा और आधा लोहू वेदी पर छिड़का, और मूसा ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा मैंने लिखी है दूंगा। अब देखिए, ये सब जंगली लोगों की बातें हैं वा नहीं? और परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड़कना, ये कैसी जंगलीपन और असभ्यता की बात है? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उसके भक्त बैल गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों ना भरे और जगत की हानि क्यों ना करें? ऐसी ऐसी बुरी बातें बाइबल में भरी। इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते, परंतु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी है। और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था। जब वह खुद स्याही लेखनी कागज नहीं बना जानता और ना उसको प्राप्त था, इसीलिए पत्थर की पट्टियों पर लिख लिख देता था और इन्हीं जंगलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे देख के कोई मनुष्य ना जिएगा। और परमेश्वर ने कहा कि देख, एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रहे, और यूं होगा कि जब मेरा विभव चल निकलेगा तो मैं तुझे पहाड़ के दरार में रखूंगा, और जब लूं जा निकलूं तुझे अपने हाथ से ढांपूंगा और अपना हाथ उठा लूंगा, और तू मेरा पीछा देखेगा परंतु मेरा रूप दिखाई ना देगा। अब देखिए, ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपंच रच के आप स्वयं ईश्वर बन गए। जो पीछा देखेगा, रूप ना देखेगा, तो हाथ से उसको ढांप दिया भी ना होगा। जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा होगा, तब क्या उसके हाथ का रूप उसने ना देखा होगा? लेव्य व्यवस्था की पुस्तक। और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मंडली के तंबू में से यह वचन उसे कहा कि इज़राइल के संतानों से बोल और उन्हें कह, यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिए भेंट लावे तो तुम ढोर में से अर्थात गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ। अब विचारिए, ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला, जो के अपने लिए बलिदान कराने के लिए उपदेश करता है, वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का प्यासा भूखा है व नहीं? इसी से वह अहिंसक और ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता, किंतु मांसाहारी प्रपंची मनुष्य के सदृश है। और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे, और हारून के बेटे याजक लोहू को निकट लावे, और लोहू को यज्ञ वेदी के चारों ओर जो मंडली के तंबू के द्वार पर है छिड़कें। तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकालें और उसे टुकड़ा टुकड़ा करें, और हारून के बेटे याजक यज्ञ वेदी पर आगे रखें और उस पर लकड़ी चुने, और हारून के बेटे याजक उसके टुकड़ों को और सिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञ वेदी की आग पर हैं विधि से धरें, जिससे बलिदान की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगंध के लिए भेंट किया गया। तनिक विचारिए कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारें और वह मरवावे, और लोहू को चारों ओर छिड़के, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगंध ले, अला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है? इसी से ना बाइबल ईश्वर कृत और ना वह जंगली मनुष्य के सदृश लीलाधारी ईश्वर हो सकता है। फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला, यदि वह अभिषेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया है अपने पाप की भेंट के लिए निस्खोट एक बछिया को परमेश्वर के लिए लावे, और बछिया के सिर पर अपना हाथ रखे और बछिया को परमेश्वर के आगे बलि करे। अब देखिए, पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित, स्वयं पाप करें, गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करें और परमेश्वर करवावे। धन्य है ईसाई लोग कि ऐसी बातों के करने कराने हारे को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते। जब कोई अध्यक्ष पाप करे तब वह बकरी का निस्खोट नर मेमना अपनी भेंट के लिए लावे और उसे परमेश्वर के आगे बलि करे, यह पाप की भेंट है। वाह जी वाह, यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे? आप तो यथेष्ट पाप करें और प्रायश्चित के बदले में गाय बछिया बकरे आदि के प्राण ले। तभी तो ईसाई लोग किसी पशु व पक्षी के प्राण लेने में शंकित नहीं होते। सुनो ईसाई लोगों, अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेद मत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो, और यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी ना हो तो वह अपने किए हुए अपराध के लिए 2 पिंडकियां और कपोत के 2 बच्चे परमेश्वर के लिए लावे और उसका सिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले, परंतु अलग ना करे, उसके किए हुए पाप का प्रायश्चित करे और उसके लिए क्षमा किया जाएगा। पर यदि उसे 2 पिंडुकियां और कपोत के 2 बच्चे लाने की पूंजी ना हो तो शेर भर चोखा पिसान का 10वां हिस्सा पाप की भेंट के लिए लावे, उस पर तेल ना डाले और वह क्षमा किया जाएगा। अब सुनिए, ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य ना डरता होगा और ना दरिद्र भी, क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित करना सहज कर रखा है। एक यह बात ईसाइयों की बाइबल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किए पाप से छूट जाए, क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनंद से मांस खाया और पाप भी छूट गया। हला कपूत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़पता होगा, तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती। दया क्यों कर आती? इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है, और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है। यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं? सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे चढ़ाया, और समस्त भोजन की भेंट जो तंदूर में पकाई जावे और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर, सो उसी याजक की हो। हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मंदिरों के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है, परंतु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोपलीला इससे सहस्र गुणी बढ़कर है, क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवे फिर ईसाइयों के याजकों ने खूब मौज उड़ाई होगी और अब भी उड़ाते होंगे। भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे, ऐसा कभी हो सकता है? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत है, परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। इसी से यह बाइबल ईश्वर कृत और उसमें लिखा ईश्वर और इसके मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते। ऐसे ही सब बातें लैव व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं। कहां तक गिनावे? गिनती की पुस्तक। सो गधी ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खींचे हुए मार्ग में खड़े देखा, तब गधी मार्ग से अलग खेत में फिर गई। उसे मार्ग में फिरने के लिए बलआम ने गधी को लाठी से मारा, तब परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला और उसने बलआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब 3 बार मारा? प्रथम तो गधे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे, और आजकल बिशप पादरी आदि श्रेष्ठ व अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा व उसके दूत नहीं देखते। क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं व नहीं? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं व रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गए व किसी अन्य धंधे में लग गए व अब ईसाइयों से रुष्ट हो गए अथवा मर गए? विदित नहीं होता कि क्या हुआ। अनुमान तो ऐसा होता है कि के जो अब नहीं है, नहीं दिखते तो तब भी नहीं थे और ना दिखते होंगे, किंतु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाए। सो अब लड़कों में से हर एक बेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो। परंतु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं, उन्हें अपने लिए जीती रखो। वाह, मूसा पैगंबर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है कि जो स्त्री बालक वृद्ध और पशु की हत्या करने से भी अलग ना रहे। और इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी ना होता तो अक्षत योनि अर्थात पुरुषों से समागम ना की हुई कन्याओं को अपने लिए क्यों मंगवाता। वह उनको ऐसी निर्दयी व विषयपन की आज्ञा क्यों देता। समूएल की दूसरी पुस्तक। और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को पहुंचा कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह के परमेश्वर यूं कहता है कि क्या मेरे निवास के लिए तू एक घर बनवाएगा, क्योंकि जब से इसराइल के संतान को मिस्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिन लोग घर में वास ना किया परंतु तंबू में और डेरों में फिरा किया। अब कुछ संदेह ना रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत देहधारी नहीं है और उलाहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, इधर उधर डोलता फिरा, अब दाऊद घर बना दे तो उसमें आराम कर। क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती। परंतु क्या करें, बेचारे फंस ही गए। अब निकलने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना उचित। राजाओं की पुस्तक। और बाबेल के राजा नबूखदनज़र के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें मास 7वीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अद्दान, जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था, यरूशलम में आया और उसने परमेश्वर का मंदिर और राजा का भवन और यरूशलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया। और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूशलम की ईंटों को चारों ओर से ढा दिया। क्या किया जाए, ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिए दाऊद आदि से घर बनवाया, उसमें आराम करता होगा। परंतु नबूसर अद्दान ने ईश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर व उसके दूतों की सेना कुछ भी ना कर सके। प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी बड़ी लड़ाइयां मारता था और विजयी होता था, परंतु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा। ना जाने चुपचाप क्यों बैठा रहा और ना जाने उसके दूत किधर भाग गए। ऐसे समय पर कोई भी काम ना आया और ईश्वर का पराक्रम भी ना जाने कहां उड़ गया। यदि यह बात सच्ची हो तो जो जो विजय की बातें प्रथम लिखी सो सो सब व्यर्थ हो गई। क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था, अब शूरवीरों के सामने चुपचाप हो बैठा। यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निंदा और अप्रतिष्ठा करा ली। ऐसी ही हजारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं। जबूर का दूसरा भाग। काल के समाचार की पहली पुस्तक। सो परमेश्वर ने इसराइल पर मरी भेजी और इसराइल में से 70,000 पुरुष गिर गए। अब देखिए इसराइल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला। जिस इसराइल कुल को बहुत से वर दिए थे और रात दिन जिनके पालन में डोलता था, अब झट क्रोधित होकर मरी डाल के 70,000 मनुष्यों को मार डाला। जो यह किसी कवि ने लिखा है सत्य है कि क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टो रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकरः। जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न क्षण में अप्रसन्न होता है, अर्थात क्षण क्षण में प्रसन्न अप्रसन्न होवे, उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है। वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है। अय्यूब की पुस्तक। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ। और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता है? तब शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कहा कि पृथ्वी पर घूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूं। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास अय्यूब को जांचा है कि उसके समान पृथ्वी में कोई नहीं है? वह सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है, और अब लू अपनी सच्चाई को धर रखा है और तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है। तब शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कहा कि चाम के लिए चाम हां, जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिए देगा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को छू, तब वह निसंदेह तुझे तेरे सामने त्यागेगा। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को बचा। तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और अय्यूब को सिर से तलवेलों पूरे फोड़ों से मारा। अब देखिए ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य के शैतान उसके सामने उसके भक्तों को दुख देता है। ना शैतान को दंड ना अपने भक्तों को बचा सकता है और ना दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है। एक शैतान ने सबको भयभीत कर रखा है और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है। जो सर्वज्ञ होता तो अय्यूब की परीक्षा शैतान से क्यों कराता? उपदेश की पुस्तक। हां, अंतःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौड़ापन और मूढ़ता जानने को मन लगाया। मैंने जान लिया कि यह भी मन का झंझट है, क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुख में बढ़ता है। अब देखिए जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची है उनको दो मानेंगे, और बुद्धि वृद्धि में शोक और दुख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता है? इसलिए यह बाइबल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान की भी बनाई नहीं है। यह थोड़ा सा तौरेत जबूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्तीर्चित आदि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्राण भूत मानते हैं, जिसका नाम इंजील रखा है, उसकी परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह कैसी। मत्ती रचित इंजी। यीशु ख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ। उसकी माता मरियम की यूसुफ से मंगनी हुई, पर उनके इकट्ठे होने के पहले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती। देखो, परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा, हे दाऊद के संतान यूसुफ, तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर, क्योंकि उसको जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से। इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगलियों का काम, सभ्य विद्वानों का नहीं। भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है? जो परमेश्वर भी नियम को उल्टा पलटा करे तो उसकी आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निरभ्रम ना रहे। ऐसे तो जिस कुमारिका के गर्भ रह जाए तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है, और झूठ मूठ कह दे कि परमेश्वर के दूत ने मुझको स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से। जैसा यह असंभव प्रपंच रचा है वैसा ही सूर्य से कुंती का गर्भवती होना भी पुराणों में असंभव लिखा है। ऐसी ऐसी बातों को आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोग मानकर भ्रम जाल में गिरते हैं। यह ऐसी बात हुई होगी कि किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दी होगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की ओर से है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा की जाए। वह 40 दिन और 40 रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ। तब परीक्षा करने हारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता, स्वयं जान लेता। भला किसी ईसाई को आजकल 40 रात 40 दिन भूखा रखें तो कभी बच सकेगा? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि ना वह ईश्वर का बेटा और ना कुछ उसमें करामात अर्थात सिद्धि। नहीं तो शैतान के सामने पत्थर की रोटियां क्यों ना बना देता और आप भूखा क्यों रहते? और सिद्धांत यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाए हैं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता, और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम बिना भूल चूक के। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिए। विदित होता है कि इसी पाप अर्थात जो तौरेत में 10 अज्ञानों में लिखा है कि संतान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिससे उनकी उम्र बढ़े, सो ईसा ने ना अपने माता पिता की सेवा की और दूसरों को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाए। इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा। और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फंसाने के लिए एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत जाल में फंसाकर अपना प्रयोजन साध। जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फंसावे तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी और बहुत मच्छियों को जाल में फंसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है, ऐसे ही जो बहुत को अपने मत में फंसा लें उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को ना पढ़ा ना सुना, उन बेचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फंसा के उसके माँ बाप कुटुंब आदि से पृथक कर देते हैं। इससे सब विद्वान आर्यों को उचित है कि स्वयं इनके भ्रमजाल से बचकर अन्य अपने भोले भाइयों को बचाने में तत्पर रहें। तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर एक व्याधि को चंगा करता हुआ हिरा किया। सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुखी थे और भूत ग्रस्तों और मृगी वाले अर्धांगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। जैसे आजकल पोप लीला निकालने, मंत्र पुरुषचरण आशीर्वाद, ताबीज और भस्म की चुपकी देने से भूतों को निकालना, रोगों को छुड़ाना सच्चा हो तो वह इंजील की बात भी सच्ची होवे। इस कारण भोले मनुष्यों के भ्रम में फंसाने के लिए ये बातें हैं। जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहाँ के देवी भूपों की बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदृश हैं। धन्य वे जो मन में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब लूँ आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब लूँ व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे ही सिखावे, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहा था। जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिए। इसलिए जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसको होगा, अर्थात परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे और राज्य व्यवस्था खंडबंड हो जाएगी। और दीन के कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं, जो निर्भिमानी लोगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दीन और निराभिमान का एक अर्थ नहीं। किंतु जो मन में दीन होता है उसको संतोष कभी नहीं होता, इसलिए यह बात ठीक नहीं। जब आकाश पृथ्वी टल जाएं तब व्यवस्था भी टल जाएगी, ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है, सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं। और यह एक प्रलोभन और भय मात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को ना मानेगा वह स्वर्ग में सबसे छोटा गिना जाएगा। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, अपने लिए पृथ्वी पर धन का संचय मत करो। इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जंगली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था। इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता और सिखलाता है। जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं? उनको चाहिए कि ईसा के वचन से विरुद्ध ना चलकर सब दान पुण्य करके दीन हो जाएं। हर एक जो मुझसे हे प्रभु ए प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अब विचारिए, बड़े बड़े पादरी, बिशप साहेब और क्रिश्चियन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात ईश्वर कभी ना कहें। यदि इस बात को ना मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे। उस दिन में बहुतेरे मुझसे कहेंगे, तब मैं उनसे खोल के कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने हारो मुझसे दूर हो जाओ। देखिए, ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिए स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था। यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है। और देखो, एक कोढ़ी ने आ उसको प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा, मैं तो चाहता हूं, शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत शुद्ध हो गया। ये सब बातें भोले मनुष्यों के हंसाने की है, क्योंकि जब ईसाई लोग इन विद्या सृष्टि क्रम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धनवंतरी, कश्यप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की मरी हुई सेना को जिला दी, बृहस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा टुकड़ा कर जानवर मच्छियों को खिला दिया, फिर भी शुक्राचार्य ने चीता कर दिया, पश्चात कच को मारकर शुक्राचार्य को खिला दिया, फिर उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला, आप मर गया, उसको कच ने जीता किया। कश्यप ऋषि ने मनुष्य सहित वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया। धनवंतरी ने लाखों मुर्दे जिलाए, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया, लाखों अंधे और बहरों को आंख और कान दिए इत्यादि। कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बातें मिथ्या क्यों नहीं? जो दूसरे की बातों को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्यों नहीं? इसलिए ईसाइयों की बातें केवल हठ और लड़कों के समान। तब दो भूतग्रस्त मनुष्य कब्रस्थान में से निकलते हुए उससे आ मिले, जो यहां लोग अति प्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्ला के कहा, हे यीशु ईश्वर पुत्र, आपको हमसे क्या काम? क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आए हैं? सो भूतों ने उससे विनती कर कहा, जो आप हमें निकालते हैं तो सुअरों के झुंड में बैठने दीजिए। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकल के सुअरों के झुंड में बैठे। और देखो, सुअरों का सारा झुंड कड़ाहे पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा। भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब झूठी हैं, क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कब्र स्थान से कभी नहीं निकल सकता। वे किसी पर ना जाते ना संवाद करते। ये सब बातें अज्ञानी लोगों की जो के महाजंगली हैं। वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सुअरों की हत्या कराई। सुअर वालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पाप, क्षमा और पवित्र करने वाला मानते, तो उन भूतों को पवित्र क्यों ना कर सका और सुअर वालों की हानि क्यों ना भरती? क्या आजकल के सुशिक्षित ईसाई अंग्रेज लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पड़े। देखो, लोग एक अर्धांगी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाए और यीशु ने उनका विश्वास देख के उस अर्धांगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स कर, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यह भी वैसी बात है, असंभव है, जैसी पूर्व लिख आए हैं। और जो पाप क्षमा करने की बात है, वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर फंसाना है, जैसे दूसरे के पिए मद्य, भांग अफीम खाए का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता, वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता, किंतु जो करता है वही भोगता है। यही ईश्वर का न्याय है। यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे, वह कर्ताओं ही को यथा योग्य फल ईश्वर ना देवे, तो वह अन्यायकारी हो जावे। देखो, धर्म ही कल्याणकारक है, ईसा व अन्य कोई नहीं, और धर्मात्माओं के लिए ईसा की कुछ आवश्यकता भी नहीं और ना पापियों के लिए, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग और हर एक व्याधि को चंगा करें। बोलने हारे तो तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने को नहीं परंतु खड़ग चलवाने आया हूं। मैं मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और पतोहू को उसकी सास से अलग करने आया हूं। मनुष्य के घर ही के लोग उसके वैरी हो। ये वे ही शिष्य हैं जिनमें से एक 30 रुपए के लोभ पर ईसा को पकड़ावे और अन्य बदलकर अलग अलग भागेंगे। अला, ये बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना व निकालना, बिना औषधि व पथ्य के व्याधियों का छूटना सृष्टि कर्म से असंभव है, इसलिए ऐसी ऐसी बातों का मानना अज्ञानियों का काम है। यदि जीव बोलने हारे नहीं, ईश्वर बोलने हारा है, तो जीव क्या काम करते हैं? और सत्य व मिथ्या भाषण का फल सुख व दुख को ईश्वर ही भोगता होगा, यह भी एक मिथ्या बात है। और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को आया था, वही आजकल कलह लोगों में चल रहा है। ये कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुख होता है और ईसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समझ लिया होगा, क्योंकि एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानता था, तो ये क्यों नहीं मानते होंगे? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास से कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उसने उन 7 रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया। सो सब खा के तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उनके 7 टोकरे भरे उठ गए। जिन्होंने खाया सो स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष। अब देखिए, क्या यह आजकल के झूठे सिद्धों इंद्रजाली आदि के समान छल की बात नहीं है? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आ गई? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होती तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यों भटका करता था? अपने लिए मिट्टी, पानी और पत्थर आदि से मोहन भोग रोटियां क्यों ना बनाए? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की। जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसे छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं, वैसे ही यह भी है। और तब वह हर एक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार फल देगा। जब कर्मानुसार फल दिया जाए तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है, और वह सच्चा हो तो यह झूठा होवे। यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किए जाते और क्षमा ना करने के योग्य क्षमा नहीं किए जाते हैं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सब कर्मों के फल यथा योग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होगी। हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यदि तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वास होए तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से वहां चला जा, वह जाएगा और कोई काम तुमसे असाध्य नहीं हो। अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि आओ हमारे मत में क्षमा कराओ, मुक्ति पाओ आदि, वह सब मिथ्या है, क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने, विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप, विश्वासी, पवित्र क्यों न कर देता? जो ईसा के साथ साथ घूमते थे, जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर ना जाने कहां है? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सके। जब ईसा के चेले राई भर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इंजील पुस्तक बनाई है, तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि जो अविश्वासी, अपवित्र आत्मा, अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है, उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य का काम है। और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का यह वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात ईमान नहीं है। जो कोई कहे कि हम में पूरा व थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा दें। यदि उसके हटाने से हट जाए तो भी पूरा विश्वास नहीं, किंतु एक राई के दाने के बराबर है, और जो ना हटा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास, ईमान अर्थात धर्म का ईसाइयों में नहीं है। यदि कोई कहे कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ऐसा हो तो मुर्दे, अंधे, कोढ़ी, भूत ग्रस्तों को चंगा करना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी और भ्रांतों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा। जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों ना कर सकता। इसलिए असंभव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है। भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जंगलीपन की बात क्यों कह देता। तथापि यत्र देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरण्डोऽपि द्रुमायते। जिस देश में कोई भी वृक्ष ना हो तो उस देश में एरंड का वृक्ष ही सबसे बड़ा और अच्छा गिना जाता है। वैसे महाजंगली देश में ईसा का भी होना ठीक था, पर आजकल ईसा की क्या गणना हो सकती है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। जब अपनी ही इच्छा से मन का फेराना स्वर्ग का कारण और ना फेराना नरक का कारण है, तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता, ऐसा सिद्ध होता है। और बालक के समान होने के लेख से विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टि क्रम से बहुत सी विरुद्ध थी। और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बात को बालक के समान मान लें, पूछे गांछे कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लें। बहुत से ईसाइयों की बाल बुद्धिवत चेष्टा है, नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानेंगे। और यह भी सिद्ध हुआ, जो ईसा आप विद्याहीन बाल बुद्धि न होता तो अन्य को बालवत बनने का उपदेश क्यों करता। क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से जाना सहज है। इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था, धनवान लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते, इसलिए यह लिखा होगा। परंतु यह बात सच नहीं, क्योंकि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं। जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुरा करे वह बुरा फल पाता है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था, सर्वत्र नहीं। जब ऐसा हो तो वह ईश्वर ही नहीं, जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है। पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा ना करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात है। और इससे यह भी आया कि जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जाएंगे और दरिद्र सब स्वर्ग में जाएंगे। भला तनिक सा विचार तो ईसा मसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं। यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्म मार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं के नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ के इसराइल के 12 कुलों का न्याय करो। जिस किसी ने मेरे नाम के लिए घरों व भाइयों व बहनों व पिता व माता व स्त्री व लड़कों व भूमि को त्यागा है सो 100 गुणा पावेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अब देखिए ईसा के भीतर की लीला। मेरे जाल से मरे पीछे भी लोग ना निकल जाए और जिसने 30 रुपए के लोभ से अपने गुरु को पकड़ा मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे और इसराइल के कुल का पक्षपात से न्याय ही ना किया जाएगा किंतु उनके सब गुनाह माफ और अन्य कुलों का न्याय करें। अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते। ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इससे बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कयामत की रात के निकट मरा। एक तो आदि से अंत तक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय हो गया। यह कितना बड़ा अन्याय है। और जो नरक में जाएगा सो अनंत काल तक नरक भोगे और जो स्वर्ग में जाएगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा। यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अंत वाले साधन और कर्मों का फल भी अंत वाला होना चाहिए और तुल्य पाप व पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता। इसीलिए तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुख वाले अनेक स्वर्ग और नरकों तभी सुख दुख भोग सकते हैं। सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इसलिए यह पुस्तक ईश्वरकृत व ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं। यह बड़े अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के मां बाप 100-100 नहीं हो सकते किंतु एक की एक मां और एक ही बाप होता है। अनुमान है कि मुसलमानों ने एक को 72 स्त्रियां बहिष्त में मिलती हैं लिखा है। भोर को जब वह नगर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उसके पास आया परंतु उसमें और कुछ ना पाया केवल पत्ते और उसको कहा तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। इस पर गूलर का पेड़ तुरंत सूख गया। सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शांत क्षमान्वित और क्रोधादि दोष रहित था परंतु इस बात को देख क्रोधी ऋतु का ज्ञान रहित ईसा था और वह जंगली मनुष्यपन के स्वभाव युक्त वर्तता था। भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ था उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वह सूख गया। उसके शाप से तो ना सूखा होगा किंतु कोई ऐसी औषधि डालने से सूख गया हो तो आश्चर्य। उन दिनों के क्लेश के पीछे तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद अपनी ज्योति ना देगा। तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग जाएगी। वह जी सा तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना और आकाश की सेना कौन सी है जो डिग जाएगी। जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्यों कर गिरेंगे। इससे विदित होता है कि ईसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न सदा लकड़े चीरना छीलना काटना और चूरना करता रहा। जब तरंग उठी कि मैं भी इस जंगली देश में पैगंबर हो सकूंगा, बातें करने लगा। कितनी बातें उसके मुख से अच्छी भी निकली और बहुत सी बुरी। वहां के लोग जंगली थे, मान बैठे। जैसा आजकल यूरोप देश उन्नति युक्त है, वैसा पूर्व होता तो ईसा की सिद्धाई कुछ भी ना चलती। अब कुछ विद्या हुए पश्चात भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोल मत को ना छोड़कर सर्वथा सत्य वेद मार्ग की ओर नहीं झुकते, यही इनमें न्यूनता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यह भी बात अविद्या और मूर्खता की। भला आकाश हिलकर कहां जाएगा, और आकाश अति सूक्ष्म होने से नेत्र से दिखता ही नहीं, तो इसका हिलना कौन देख सकता है। और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना छह मनुष्य का काम नहीं। तब वह उनसे जो बाईं ओर हैं कहेगा, हे स्नापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। भला ये कितनी बड़ी पक्षपात की बात है। जो अपने शिष्य हैं उनको स्वर्ग, और जो दूसरे हैं उनको अनंत आग में गिराना। परंतु जब आकाश ही ना रहेगा लिखा, तो अनंत आग नरक बहिष्ट कहां रहेगी। जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर ना बनाता, तो इतनी नरक की तैयारियां क्यों करनी पड़ती। और एक शैतान ही ईश्वर के भय से ना डरा, तो वह ईश्वर ही क्या है। क्योंकि उसी का दूत होकर बागी हो गया, और ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़कर बंदी गृह में ना डाल सका, ना मार सका। पुनः उसकी ईश्वरता क्या है। जिसने ईसा को भी 40 दिन दुख दिया, ईसा भी उसका कुछ ना कर सका, तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ। इसलिए ईसा ईश्वर का ना बेटा और ना बाइबल का ईश्वर ईश्वर हो सकता है। तब 12 शिष्यों में से एक यहूदा इस्कारियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा, जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग मुझे क्या देंगे। उन्होंने उसे 30 रुपए देने को ठहराया। अब देखिए, ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहां खुल गई। क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था, वह भी उसके साक्षात संग से पवित्र आत्मा ना हुआ, तो औरों को वह मरे पीछे पवित्र आत्मा क्या कर सकेगा। और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाए जाते। क्योंकि जिसने साक्षात संबंध में शिष्य का कुछ कल्याण ना किया, वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा। जब वे खाते थे, तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा, लेओ खाओ, यह मेरा देह है। और उसने कटोरा लेके धन्य माना और उनको देके कहा, तुम इससे पियो, क्योंकि यह मेरा लोहू अर्थात नए नियम का लोहू। भला ये ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा बिना अविद्वान जंगली मनुष्य के। शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह सकता। और इसी बात को आजकल के ईसाई लोग प्रभु भोजन कहते, अर्थात खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की भावना कर खाते पीते। ये कितनी बुरी बात है। जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना से ना छोड़ा, तो और किसी को कैसे छोड़ सकती? और वह पितर को अपनी जबदी के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन यहाँ लो अति उदास कि मैं मरने पर हूं। और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाए। देखो, जो वह केवल मनुष्य ना होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी और विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा ना करता। इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अथवा उसके चेलों ने झूठ मूठ बनाया है कि ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत का वेत्ता और पाप क्षमा का करता है। इससे समझना चाहिए, यह केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वान था, ना विद्वान, ना योगी, ना सिद्ध था। वह बोलता ही था कि देखो, यहूदा जो बाहर शिष्यों में से एक था आ पहुंचा, और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खड़ग और लाठियां लिए उसके संग। यीशु के पकड़वाने हारे ने उन्हें यह पता दिया था, जिसको मैं चूमूं उसको पकड़ो। और वह तुरंत यीशु पास आ बोला, हे गुरु, प्रणाम, और उसको चूमा। तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा। तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे। अंत में दो झूठ साक्षी आके बोले, इसने कहा कि मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूं और 3 दिन में फिर बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़ा हो यीशु से कहा, तू कुछ उत्तर नहीं देता है, ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं, हमसे कह, तू ईश्वर का पुत्र ख्रीष्ट है कि नहीं? यीशु उससे बोला, तू तो कह चुका। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा, यह ईश्वर की निंदा कर चुका है, अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की निंदा सुनी है, तुम क्या विचार करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, वह वध के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थपेड़े मार के कहा, हे ख्रीष्ट, हमसे भविष्यवाणी बोल, किसने तुझे मारा? पितर बाहर अंगने में बैठा था और एक दासी उसके पास आके बोली, तू भी यीशु गालीली के संग था। और उसने सबों के सामने मुकर के कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कहती। जब वह बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कहा, यह भी यीशु नासरी के संग था। उसने क्रिया खा के फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। तब वह इकार देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। अब देख लीजिए कि जिसका इतना भी सामर्थ्य व प्रताप नहीं था कि अपने चेले का भी दृढ़ विश्वास करा सके, और वो चेले चाहे प्राण भी क्यों ना जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से ना पकड़ाते, ना मुकरते, ना मिथ्या भाषण करते, ना झूठी क्रिया करते। और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरीत में लिखा है कि लूत के घर पर पहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आए थे। वहां ईश्वर के 2 दूत थे, उन्होंने उन्हीं को अंधा कर दिया। यद्यपि वह भी बात असंभव है, तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य ना था। और आजकल कितना भड़वा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रखा है। भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं जूझ व समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण छोड़ता तो अच्छा था, परंतु वह बुद्धि बिना विद्या के कहां से उपस्थित हो। वह ईसा यह भी कहता है कि मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं, और वह मेरे पास स्वर्ग दूतों की 12 सेनाओं से अधिक पहुंचा ना देगा। धमकाता जाता, अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता, पर कुछ भी नहीं कर सकता। देखो आश्चर्य की बात, जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं, इसका उत्तर दे, तो ईसा चुप रहा। यह भी ईसा ने अच्छा ना किया, क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता। ऐसी बहुत सी अपने घमंड की बातें करनी उचित ना थी, और जिन्होंने ईसा पर झूठा दोष लगाकर मारा उनको भी उचित ना था, क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया। परंतु वे भी तो जंगली थे, न्याय की बातों को क्या समझे। यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का बेटा ना बनता और वे उसके साथ ऐसी बुराई ना वर्तते तो दोनों के लिए उत्तम काम था, परंतु इतनी विद्या, धर्मात्मता और न्यायशीलता कहां से ला। यीशु अध्यक्ष के आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उनसे कहा, आप ही तो कहते हैं। जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पिलात ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं? परंतु उसने एक बात का भी उसको उत्तर ना दिया। यहां लो के अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया। पिलात ने उनसे कहा, तो मैं यीशु से जो ख्रीष्ट कहावता है क्या करूं? सबों ने उससे कहा, वह क्रूश पर चढ़ाया जा, और यीशु को कोड़े मार के क्रूश पर चढ़ाया जाने को सौंप दिया। तब अध्यक्ष के योद्धाओं ने यीशु को भवन में ले जाके सारी पलटन उस पास इकट्ठी की, और उन्होंने उसका वस्त्र उतार के उसे लाल बाना पहराया और कांटों का मुकुट गूंथ के उसके सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथ में नरकट दिए, और उसके आगे घुटने टेक के यह कह के उससे ठट्ठा किया, हे यहूदियों के राजा प्रणाम। और उन्होंने उस पर थूका और उस नरकट को ले उसके सिर पर मारा। जब वे उसे ठट्ठा कर चुके तब उससे वह बागा उतार के उसी का वस्त्र पहरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गए। जब वे एक स्थान पर जो गलगथा था अर्थात खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे, तब उन्होंने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया, परंतु उसने चीख के पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसको क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया। तब दो डाकू एक दाहिनी और दूसरा बाईं ओर उसके संग क्रूशों पर चढ़ाए गए। जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिला के और यह कह के उसकी निंदा की, ए मंदिर के ढाने हारे, अपने को बचा, जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूश पर से उतर आ। इस रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के संगियों ने ठट्ठा कर कहा, उसने औरों को बचाया, अपने को बचा नहीं सकता है? जो वह इसराइल का राजा है तो क्रूश पर से अब उतर आवे और हम उसका विश्वास करें। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। यदि ईश्वर उसे चाहता है तो उसको बचावे, क्योंकि उसने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू उसके संग चढ़ाए गए, उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निंदा की। दो प्रहर से तीसरे प्रहर लो सारे देश में अंधकार हो गया। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने क्यों मुझे त्यागा है? जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनके कहा, वह एलीयाह को बुलाता है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़ के स्पंज लेके सिरके में भिगोया और नल पर रख के उसे पीने को दिया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा। सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया, परंतु यीशु का भी दोष है, क्योंकि ईश्वर का ना कोई पुत्र ना वह किसी का बाप, क्योंकि वह किसी का बाप होवे तो किसी का श्वसुर, श्याला, संबंधी आदि भी होवे। और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था। और यह ठीक है कि जो जो आश्चर्य कर्म प्रथम किए हुए सच्चे होते तो अब भी क्रूश पर से उतरकर सबको अपने शिष्य बनाए, और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उसको बचा लेता। जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिरके में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता? वह पहले से ही जानता होता। और जो वह करामाती होता तो पुकार पुकार के प्राण क्यों त्यागता? इससे जानना चाहिए कि चाहे कोई कितनी भी चतुराई करे, परंतु अंत में सच सच और झूठ झूठ हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जंगली मनुष्यों में से कुछ अच्छा था। ना वह करामाती, ना वह ईश्वर का पुत्र और ना विद्वान था, क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुख क्यों भोगता? और देखो, बड़ा भूई डोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आके कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा। वह यहां नहीं है, जैसे उसने कहा वैसे जी उठा। जब वे उसके शिष्यों को संदेश देने को जाती थी, देखो यीशु उनसे आ मिला, कहा कल्याण हो, और उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया। तब यीशु ने कहा, मत डरो, जाके मेरे भाइयों से कह दो वे गलील को जावें और वहां वे मुझे देखेंगे। 11 शिष्य गलील में उस पर्वत पर गए जो यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसे देख के उसको प्रणाम किया, पर कितनों का संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आ उनसे कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर समस्त अधिकार मुझको दिया गया है, और देखो मैं जगत के अंत लो सब दिन तुम्हारे संग हूं। ये बात भी मानने योग्य नहीं, क्योंकि सृष्टि क्रम और विद्या विरुद्ध है। प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना, उनको जहां तहां भेजना, ऊपर से उतरना, क्या तहसीलदारी कलेक्ट्री के समान ईश्वर को बना दिया? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जी उठा? क्योंकि उन स्त्रियों ने उसके पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था? और वह 3 दिन लो सड़ क्यों ना गया और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है। शिष्यों से मिलना और उनसे सब बातें करनी असंभव है, क्योंकि जो ये बातें सच हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते और उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते। यह मतीर चित्त इंजील का विषय हो चुका, अब मार्क रचित इंजील के विषय में लिखा जाता है। मार्क रचित इंजील, ये क्या बढ़े ही नहीं है? असल में यूसुफ बढ़े ही था, इसलिए ईसा भी बढ़ई था। कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था, पश्चात पैगंबर बनता बनता ईश्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया। तभी बड़ी कारीगरी चलाई, काट कूट फूट फाट करना उसका काम। लूका रचित इंजील। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात ईश्वर। जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र तीन कहां से बना ली? तब उसे हेरोद के पास भेजा। हेरोद यीशु को देख के अति आनंदित हुआ, क्योंकि वह उसको बहुत दिनों से देखने चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में बहुत सी बातें सुनी थी और उसका कुछ आश्चर्य कर्म देखने की उसको आशा हुई। उसने उससे बहुत बातें पूछी, परंतु उसने उसे कुछ उत्तर ना दिए। यह बात मत्ती रचित में नहीं है, इसलिए यह साक्षी बिगड़ गए, क्योंकि साक्षी एक से होने चाहिए और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो उत्तर देता और करामात भी दिखलाता। इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी ना थे। योहन रचित सुसमाचार। आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के संग था। सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था। आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सकता, और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ। और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वह ईश्वर था, यह नहीं घट सकता। वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती, और जब तक उसका कारण ना हो और वचन के बिना भी चुपचाप रहकर कर्ता सृष्टि कर सकता है। जीवन किसमें व क्या था, इस वचन से जीव अनादि मानोगे। जो अनादि है तो आदम के नथुनों में श्वास फूंकना झूठा हुआ, और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजाला है, पशुवादी का नहीं? और ब्यारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था। ये बात सच नहीं, क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि शैतान सबको बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है? जो कहो शैतान आपसे आप बहकता है तो मनुष्य भी आपसे आप बहक सकते हैं, पुनः शैतान का क्या काम? और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा। परमेश्वर ही ने सबको उसके द्वारा बहकाया। भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाए वे शैतान हों तो हों, किंतु ना यह ईश्वर कृत पुस्तक, ना इसमें कहा ईश्वर और ना ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, नहीं तो मैं तुमसे कहता मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता, और जो मैं जाके तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहो। यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। अब देखिए ये ईसा के वचन क्या गोप लीला से कमती हैं? जो ऐसा प्रपंच ना रचता तो उसके मत में कौन फंसता? क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है? और जो वह ईसा के वश है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता। क्या ईसा के पहले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा? ऐसा स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहलाता है। इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूं उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा। अब देखिए जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुर्दे जिलाने आदि का काम क्यों नहीं कर सकते? और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य कर्म नहीं किए थे, ऐसा निश्चित जानना चाहिए, क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी ये की आंख फूट गई है वह ईसा को मुर्दे जिलाने आदि काम का कर्ता मान लेंगे। जो अद्वैत सत्य ईश्वर है, जब अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है। इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बातें बनी। योहन के प्रकाशित वाक्य, अब योहन की अद्भुत बातें सुनो। और अपने अपने सिर पर सोने के मुकुट दिए हुए थे और सात अग्निदीपक सिंहासन के आगे जलते थे, जो ईश्वर के सातों आत्मा है, और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है, और सिंहासन के आसपास चार प्राणी हैं, जो आगे और पीछे नेत्रों से भरे हैं। अब देखिए एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग, और इनका ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है, और सोने का मुकुट आदि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असंभावित। इन बातों को कौन मान सकता है? और वहां सिंह आदि चार पशु भी लिखे, और मैंने सिंहासन पर बैठने हारे के दाहने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई। यह पुस्तक खोलने और उसकी छापें तोड़ने योग्य कौन है? और ना स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई वह पुस्तक खोल अथवा उसे देख सकता था। और मैं बहुत रोने लगा, इसलिए कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने योग्य कोई नहीं मिला। अब देखिए, ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाट और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ, जिसको खोलने आदि कर्म करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं मिला। यूहन का रोना और पश्चात एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है। प्रयोजन यह है कि जिसका विवाह उसका गीत। देखो, ईसा ही के ऊपर सब महात्म्य झुकाए जाते हैं, परंतु ये बातें केवल कथन मात्र हैं। और मैंने दृष्टि की और देखो, सिंहासन के चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेमना जैसा बंध किया हुआ खड़ा है, जिसके सात सिंह और सात नेत्र हैं, जो सारी पृथ्वी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं। अब देखिए इस यूहन के स्वप्न का मनोव्यवहार। उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है, और कोई नहीं। यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी ना था, और स्वर्ग में जाके सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ, और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गए। आए, ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया? भला कुछ तो बुद्धि काम में लाते। और जब उसने पुस्तक लिया, तब चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के आगे गिर पड़े, और हर एक के पास वीणा थी और धूप से भरे हुए सोने के प्याले, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। भला जब ईसा स्वर्ग में ना होगा, तब ये विचारे धूप दीप नैवेद्य आरती आदि पूजा किसकी करते हों? और यहां प्रोटेस्टेंट ईसाई लोग बुत परस्ती मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, और इनका स्वर्ग बुत परस्ती का घर बन रहा है। और जब मेमने ने छापों में से एक को खोला, तब मैंने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जने के शब्द को ये कहते हुए सुना कि आ और देख। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष है, और उसे मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला। और जब उसने दूसरी छाप खोली, दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला, उसको दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा देवे। और जब उसने तीसरी छाप खोली, देखो एक काला घोड़ा है, और जब उसने चौथी छाप खोली और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है इत्यादि। अब देखिए, यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है व नहीं? भला पुस्तकों के बंधनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे? यह स्वप्न का बरड़ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना, उनमें अविद्या जितनी कहें उतनी ही थो। और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य, कब लूं तू न्याय नहीं करता है, और पृथ्वी के निवासियों से हमारे लोहू का पलटा नहीं लेता है, और हर एक को उजला वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि जब लूं तुम्हारे संगी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बंध किए जाने पर हैं ना पूरे हों, तब लूं और थोड़ी बेर विश्राम करूं। जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्द होकर ऐसे न्याय कराने के लिए रोया करेंगे। जो वेद मार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर ना हो। ईसाइयों से पूछना चाहिए, क्या ईश्वर की कचहरी आजकल बंद है और न्याय का काम भी नहीं होता? न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं, तो कुछ भी ठीक ठीक उत्तर ना दे सकेंगे, और ईश्वर को भी बहका कर, और इनका ईश्वर बहक भी जाता है क्योंकि इनके कहने से जट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता है, और दंशीले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे सो वैर लिया करते हैं। शांति कुछ भी नहीं, और जहां शांति नहीं वहां दुख का क्या पारावार होगा? और जैसे बड़ी ब्यार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष से उसके कच्चे गूलर झड़ते हैं, तैसे आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े और आकाश पत्र किनाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया। अब देखिए, योहन भविष्यवक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अंडबंड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं, एक पृथ्वी पर कैसे गिर सकते हैं, और सूर्य आदि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा, और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसको कोई लपेटे व इकट्ठा कर सके। इसलिए योहन आदि सब जंगली मनुष्य थे, उनको इन बातों की क्या खबर? मैंने उनकी संख्या सुनी, इज़राइल के संतानों के समस्त कुल में से 144,000 पर छाप दी गई, यहूदा के कुल में से 12,000 पर छाप दी गई। क्या जो बाइबल में ईश्वर लिखा है वह इज़राइल आदि कुलों का स्वामी है व सब संसार का? ऐसा ना होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों देता और उन्हीं का सहाय करता था, दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता? इससे वह ईश्वर नहीं, और इज़राइल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है। इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर में रात और दिन उसकी सेवा करते हैं। क्या ये महाबुत परस्ती नहीं है, अथवा उनका ईश्वर देहधारी मनुष्य तुल्य एक देशी नहीं है, और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है? यदि सोता है तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे, तथा उसकी नींद भी उड़ जाती होगी, और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त व अतिरोगी होगा। और दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ, जिस पास सोने की धूप दानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया और दूत ने वह धूप दानी लेके उसमें वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और बिजलियां और भूई डोल हुए। अब देखिए, स्वर्ग तक वेदी, धूप, दीप, नैवेद्य, तुरही के शब्द होते हैं। क्या वैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है? कुछ धूमधाम अधिक ही है। पहले दूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग हुए और वे पृथ्वी पर डाले गए और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई। वाह रे ईसाइयों के भविष्यवक्ता, ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दिखता है। और पांचवें दूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्ग में से पृथ्वी पर गिरा हुआ था और अथाह कुंड के कूप की कुंजी उसको दी गई और उसने अथाह कुंड का कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के धुएं की नाई धुआं उठा और उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर निकल गईं और जैसा पृथ्वी के बिच्छुओं को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाए। क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग में गिरे होंगे? यहां तो नहीं गिरे। भला वह कूप व टिड्डियां भी प्रलय के लिए ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बांच भी लेती होंगी कि छाप वालों को मत काटो। यह केवल भोले मनुष्यों को डरा के ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई ना होगे तो तुमको टिड्डियां काटेंगी। परंतु ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल सकती हैं, आर्यवर्त में नहीं। क्या वह प्रलय की बात हो सकती है? और घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या 20 करोड़ थी। भला इतने घोड़े स्वर्ग में कहां ठहरते, कहां चढ़ते और कहां रहते और कितनी लीद करते थे और उसका दुर्गंध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा। बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिए हम सब आर्यों ने तिलांजलि दे दी। ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के सिर पर से भी सर्वशक्तिमान की कृपा से दूर हो जाए तो बहुत अच्छा। और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को ओढ़े था और उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य की नाई और उसके पांव आग के खंभों के ऐसे थे और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। अब देखिए इन दूतों की कथा जो पुराणों व भाटों की कथाओं से भी बढ़कर है। और लोगों के समान एक नरकट मुझे दिया गया और कहा गया कि उठ, ईश्वर के मंदिर को और वेदी को और उसमें के भजन करने हारों को नाप। यहां तो क्या, परंतु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मंदिर बनाए और नापे जाते हैं। अच्छा, उनका जैसा स्वर्ग वैसी ही बातें। इसीलिए यहां प्रभु भोजन में ईसा के शरीर वैव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते और गिरजा में भी क्रूश आदि का आकार बनाना आदि भी बुत परस्ती है। और स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खोला गया और उसके नियम का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया। स्वर्ग में जो मंदिर है सो हर समय बंद रहता होगा, कभी कभी खोला जाता होगा। क्या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो सकता है जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मंदिर नहीं हो सकता? हाँ, ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उसका चाहे स्वर्ग में हो चाहे भूमि, और जैसी लीला टन टन पू पू की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में। और नियम का संदूक भी कभी कभी ईसाई लोग देखते होंगे, उससे ना जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं। सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने की है। और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य पहने है और चांद उसके पांवों तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है और वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी और वह जनने को पीड़ित है। और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट हैं और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींच के उन्हें पृथ्वी पर डाला। अब देखिए लंबे चौड़े गपोड़े, इनके स्वर्ग में भी विचारी स्त्री चिल्लाती है, उसका दुख कोई नहीं सुनता ना मिटा सकता है। और उस अजगर की पूंछ कितनी बड़ी थी जिसने 1/3 तारों को पृथ्वी पर डाला? भला पृथ्वी तो छोटी है और तारे भी बड़े बड़े लोक हैं, इस पृथ्वी पर एक भी नहीं समा सकता। किंतु यहां यही अनुमान करना चाहिए कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे। और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई लपेटकर भूमि पर गिरा दी, वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा। और स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाएल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत लड़े। जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुख पाता होगा। ऐसे स्वर्ग की यहीं से आशा छोड़ आंख जोड़ बैठ रहो, जहां शांति भंग और उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य। और वह बड़ा अजगर गिराया गया, हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल और शैतान कहावता है, जो सारे संसार का फरमाने हारा है। क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था और उसको जन्म भर बंदी गृह में घिरा अथवा मार क्यों ना डाला? उसको पृथ्वी पर क्यों डाल दिया? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान को भरमाने वाला कौन है? यदि शैतान स्वयं भरमा है तो शैतान के बिना भरमने हारे भरमेंगे, और जो भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा। विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा, क्योंकि जो शैतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय ही दंड क्यों ना दिया? जगत में शैतान का जितना राज है उसके सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज नहीं। इसीलिए ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्य अधिकारी ईसाई, डाकू, चोर आदि को शीघ्र दंड देते हैं, वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं। पुनः कौन ऐसा निर्बुद्धि मनुष्य है जो वैदिक मत को छोड़ पोकल ईसाई मत स्वीकार करे। हाय पृथ्वी और समुद्र के निवासियों, क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है। क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है? पृथ्वी के मनुष्य आदि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों ना मार सका? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उसको वरजता नहीं। विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है। और 42 मास लो युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया और उसने ईश्वर के विरुद्ध निंदा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम की और उसके तंबू की और स्वर्ग में वास करने हारों की निंदा करे। और उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उसको अधिकार दिया गया। भला जो पृथ्वी के लोगों को बहकाने के लिए शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे, वह काम डाकुओं के सरदार के समान है वा नहीं? ऐसा काम ईश्वर व ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता। और मैंने दृष्टि की और देखो, मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उसके संग 144,000 जन थे, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है। अब देखिए, जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उसका लड़का भी रहता था, परंतु 144,000 मनुष्यों की गणना क्यों कर की? 144,000 ही स्वर्ग के वासी हुए, शेष करोड़ों ईसाइयों के शेर पर नाम मुहर लगी। क्या ये सब नरक में गए? ईसाइयों को चाहिए कि सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का उक्त बाप और उनकी सेना वहां है व नहीं। जो हूं तो यह लेख ठीक है, नहीं तो मिथ्या। यदि कहीं से वहां आया है तो कहां से आया? जो कहो स्वर्ग से, तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ, और वह एक, दो या तीन हो तो नहीं बन सकेगा, किंतु न्यून एक एक भूगोल में एक एक ईश्वर चाहिए, क्योंकि एक, दो, तीन अनेक ब्रह्मांडों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते। आत्मा कहता है हां, कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे, परंतु उनके कार्य उनके संग हो लेते हैं। देखिए, ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कर्म उनके संग रहेंगे, अर्थात कर्मानुसार फल सबको दिए जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और क्षमा भी किए जाएंगे। यहां बुद्धिमान विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा व ईसाइयों का? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते। इनमें से एक झूठा अवश्य होगा। हमको क्या, चाहे ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो व ईसाई लोग। और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुंड में डाला और रस के कुंड का रौंदन नगर के बाहर किया गया और रस के कुंड में से घोड़ों के लगाम तक लोहू 100 कोश तक बह निकला। अब देखिए, इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं व नहीं। ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुखित हो जाता होगा और उसके कोप के कुंड भरे हैं। क्या उसका कोप जल है व अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिससे कुंड भरे हैं और 100 कोश तक रुधिर का बहना असंभव है, क्योंकि रुधिर वायु लगने से झट जम जाता है, पुनः क्यों कर बह सकता है। इसलिए ऐसी बातें मिथ्या होगी। और देखो, स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम, क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता। इससे सर्वथा यही निश्चय होता है कि इनका ईश्वर सर्वज्ञ नहीं किंतु मनुष्यवत अल्पज्ञ है। वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। और इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी बड़ी असंभव बातें लिखी, उनको सत्य कोई नहीं मान सकता। कहां तक लिखे, इस प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं। और ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है, जैसा उसने तुम्हें दिया है तैसा उसको भर देओ और उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ। देखो, प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है, क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा व जितना कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल देना, उससे अधिक न्यून देना अन्याय। जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों ना हों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी स्त्री ने अपने को तैयार किया है। अब सुन, ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं, क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया। पूछना चाहिए कि उसके श्वसर सासु साल आदि कौन थे और लड़के वाले कितने हुए और वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि के भी न्यून होने से अब तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा, क्योंकि संयोग जन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है। अब तक ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया और ना जाने कब तक धोखे में रहेंगे। और उसने अजगर को अर्थात प्राचीन सांप को जो दियाबल और शैतान है पकड़ के उसे 1000 वर्षों बांध रखा और उसको अथाह कुंड में डाला और बंद करके उसे छाप दी, जिससे वह जब लों 1000 वर्ष पूरे ना हो तब लों फिर देशों के लोगों को ना भरमा। देखो, मरू मरू करके शैतान को पकड़ा और 1000 वर्ष तक बंध किया, फिर भी छूटेगा क्या, फिर ना भरमावेगा? ऐसे दुष्ट को तो बंदी गृह में ही रखना व मारे बिना छोड़ना ही नहीं। परंतु यह शैतान का होना ईसाइयों का भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है, जैसे किसी धूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्य से कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊं, किसी एकांत देश में ले जाके एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रखा, झाड़ी में खड़ा करके कहा कि आंख मीच लो, जब मैं कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच लो, जो ना मीचेगा वह अंधा हो जाएगा। वैसी इन मत वालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब ना मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ है। जब वह सामने आया तब कहा देखो और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो, जब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो, देखो नारायण को, सबने दर्शन किया। वैसी लीला मजहबियों की है, इसलिए इनकी माया में किसी को ना फंसना चाहिए। जिसके सम्मुख से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली, और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा, और पुस्तक खोले गए और दूसरा पुस्तक अर्थात जीवन का पुस्तक खोला गया, और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उनके कर्मों के अनुसार किया गया। ये देखो लड़कपन की बात, भला पृथ्वी और आकाश कैसे भाग सकेंगे और वे किस पर ठहरेंगे? जिनके सामने से भागे और उसका सिंहासन, और वह कहां ठहरा? और मुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े किए गए तो परमेश्वर भी बैठा हुआ खड़ा होगा। क्या यहां की कचहरी और दुकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो के पुस्तक लेखानुसार होता है, और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा व उसके गुमाश्तों ने? ऐसी ऐसी बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ, मैं दुल्हन को अर्थात मेमने की स्त्री को तुझे दिखाऊंगा। भला ईसा ने स्वर्ग में दुल्हन अर्थात स्त्री अच्छी पाई, मौज करता होगा। जो जो ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती होंगी और लड़के वाले होते होंगे, और बहुत भीड़ के हो जाने के कारण रोग उत्पत्ति होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है। और उसने उस नल से नगर को नापा के 750 कोश का है, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है, और उसने उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात दूत के नाप से नापा के 144 हाथ की है, और उसकी भीत की जुड़ाई सूर्यकांत की थी, और नगर निर्मल सोने का था, और जो निर्मल कांच के समान, और नगर की भीत की नेवें हर एक बहुमूल्य पत्थर से संवारी हुई। पहली नेव सूर्यकांत की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवी पुखराज की, दसवीं लहसनिये की, ग्यारहवीं धूम्रकांत की, बारहवीं मरटीश की, और 12 फाटक 12 मोती थे, एक एक मोती से एक एक फाटक बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की। सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्ण। यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे, क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उसे निकलते नहीं, और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई नगरी मानी और सर्व सोने की है इत्यादि लेख केवल भोले भोले मनुष्यों को बहकाकर फंसाने की लीला। भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती है, परंतु ऊंचाई 750 कोश क्यों कर हो सकती है? यह सर्वथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है, और इतने बड़े मोती कहां से आए होंगे इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में से? यह गपूड़ा पुराण का भी बाप है। और कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करने हारा अथवा झूठ पर चलने हारा उसमें किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं? यह बात ठीक नहीं। यदि ऐसा है तो यूहन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का करने हारा स्वर्ग में प्रवेश कभी ना कर सका होगा, और ईसा भी स्वर्ग में ना गया होगा, क्योंकि वह अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्यों कर स्वर्गवासी हो सकता है? और अब कोई श्राप ना होगा, और ईश्वर का और मेमने का सिंहासन उसमें होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और ईश्वर उसका मुख देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे पर होगा, और वहां रात ना होगी, और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा, वे सर्वदा राज्य करेंगे। देखिए, यही ईसाइयों का स्वर्गवास। क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरंतर बैठे रहेंगे और उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे? अब यह तो कहिए, तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सदृश गोरा व अफ्रीका वालों के सदृश काला अथवा अन्य देश वालों के समान? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बंधन है, क्योंकि जहां छुटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है, तो वहां दुख क्यों ना होता होगा? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता। देख, मैं शीघ्र आता हूं, और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है, जिससे हर एक को जैसा उसका कार्य ठहरेगा वैसा फल देऊंगा। जब यही बात है कि कर्म अनुसार फल पाते हैं, तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती, और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें झूठी। यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इंजील में लिखा है, तो पूर्वा पर विरुद्ध अर्थात अल्फ दरोगी हुई तो झूठ, इसका मानना छोड़ दे। अब कहां तक लिखें, इनकी बाइबल में लाखों बातें खंडनीय है। यह तो थोड़ा सा चिन्ह मात्र ईसाइयों की बाइबल पुस्तक का दिखाया। इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे, थोड़ी सी बातों को छोड़ शेष सब झूठ भरा है। जैसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता, वैसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता। किंतु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मिते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते कृष्णीनमत विषये त्रयोदशः समुल्लासः संपूर्णः।